Goed, kijk dat ik het dan vinden kan, maar als er weer eens weer in een wet staat. Dat is ook heel. Huizenga heeft er zich ook mee bezig gehouden. Huizenga, hoor, niet Huizenga, maar Huizenga. We moeten eens even kijken waar de juiste is. En er staat er wat een en ander in die meer studieën. Daar ga ik om tot vele plaatsen voor. 179. 183. Ja, bijvoorbeeld uitkomsten van een onderzoek naar de levensomstandigheden van 22 Papua gezinnen in Hollandia haven en naar de hand budgetonderzoeken in Hollandia. Dus daar heb je ook weer zoiets, dat je zegt, daar zijn we mee bezig. Nee, nou, was de Gedijk, heeft hij ook geschreven, training op de Papoeën voor employment in agriculture. Broekhuis heeft geschreven over migratiestads Papua. Ja. En dat wikt toch allemaal ergens uit van de kantoor van bevolkingszaken. Migratie, arbeidsvoorwaarden. Alleen het eerste rapport over die arbeidsvoorwaarden en dat die arbeiders is niet van het kantoor van bevolkingszaken uitgegaan. Maar rechtstreeks van mij heb ik Schorel opgedragen. Schorel wou graag naar het kantoor van bevolkingszaken, maar dat heb ik tegengehouden. Ik heb gezegd, die heeft toen een onderzoek gedaan in Sorm. En die arbeiders, en dat is echt goed onderzoek. En toen had hij ook wel graag naar de kantoor van bevolkingszaken gewild, maar ik heb hem lekker in het bestuur gehouden. Want ik had de behoefte aan hem in het bestuur toch ook nog een paar mensen te hebben met kennis van zaken. Ja. En ik weet eigenlijk niet of hij me wel eens kwalijk genomen heeft. Hij heeft wel eens tegen mij gezegd dat ik een slavendrijver was. Ik zei, nou ja, jij bent er goed afgekomen, Pim. Ja, want dan moest je dat bestuur zelf ook een beetje activeren. Maar deze dingen waren dus wel degelijk geconcentreerd op dat de bevolkingszaken dit sociaal bezig zijn. En dan was natuurlijk ook nog een departement van sociale zaken. En Bolding deed er ook wel wat aan. Maar dat kon dan toch een beetje samenspelen. Dat als je een onderzoek nodig had, dat je daar mensen van inschakelde. Want de stadspapoeien. Dat heeft ook wel effect gehad. We hebben toch ook stadskampongs gebouwd. En ik dacht dat de bevolkingszaken zich er ook mee bemoeiden. Dat liep natuurlijk ook weer via die Raad voor Volksopvoeding. Hoewel ik die later heb laten afsterven, want dat werd mij te paternalistisch. En ik wou naar een Nieuw-Guinea-raad toe. Die er ook gekomen is, maar toen zijn ze de reclame mee gaan maken vanuit Nederland. En toen was Sukarno bijster gauw geactiveerd natuurlijk. Laat ze er maar stil te houden, maar dat is politiek en hier niet ter zake. Ja. Maar daar was dat kantoor dus voor en ook Vic de Bruin was een lekkere busybody die er echt wat belangstelling voor had voor al dit soort dingen. Hij moest ook, dat was ook de taak van het hoofd van het kantoor, hij moest lastig zijn. Op allerlei punten. En Fik was dat, en ik ben het ook geweest. Ja. Die had dus de rechtstreekse toegang tot de gouverneur om te zeggen, ik vind dat dat en dat moest. Hoofd van het kantoor van bevolkingszaken zou doorgaan, zo ook bij de vergaderingen van de Raad van Diensthoofd. Dat is eigenlijk het hoogste uitvoerend college. Die was erbij. Nee, het was niet zo gek. Er is nog één probleem waar ik mee zit, dat is, het is meer algemeen. Dat in het begin, eigenlijk de eerste benaderingen van Nieuw-Guinea, daar is een heel sterke nadruk op. Sterke beperking tot de lokale groep van de Papua. Als je je treft het in hele kleine instanties aan in bijvoorbeeld van de leden, wanneer die het heeft over de vrijgezellen en al dergelijke dingen meer. De Papua blijkt erg mobiel te zijn. Hij wandelt hele gebieden af. Wanneer je bewegingen ziet verspreiden die zich toch vrij snel. Dat is allemaal een beetje tegenspraak met dat lokale perspectief. In hoeverre is dat een misvatting geweest? In het begin, misvatting is een moeilijk woord, maar dat men zich verkeek eigenlijk komend vanuit Indonesië op de primitiviteit. Daar zit iets in, ja. Dat men die groepen te veel als strikt gelokaliseerd gezien heeft. Te weinig oog heeft gehad voor de migratoren contacten die men onderling had. We zijn natuurlijk in eerste instantie onder de indruk geweest van al die oorlogen die ze met elkaar voerden. Mm. En dat was vaak indrukwekkend. Maar dat is ook heel typisch in dat bergland. Je ziet al die groepen met elkaar oorlog voeren, maar niettemin drijven ze handen met elkaar. Mm. Er zijn dus altijd enkele personen die op een of andere manier vrijheid hebben om uit te wandelen. Mm. Daarentegen, en dat was natuurlijk weer een andere ervaring uit een eerder tijdperk, dat als je af en toe neging je zocht dragers, dan zei ze, ja, hier durven we niet verder, want die volgende lui vertrouwen we niet meer. Zodra je met groepen komt, is dat natuurlijk ook wel waar. Maar je had deze individuele handelaren, met name in het bergland, die Torwis, die rouwbaasjes, die daar op allerlei ruiltransacties aangingen, die hadden ook handelsvrienden. En ja, dan kunnen zich natuurlijk allerlei dingen verspreiden, zonder dat men in grote groepen uittrekt. Zodra je in grote groepen uittrekt, is het natuurlijk veel gevaarlijker. Mm-hmm. Maar een erkende Tonnewie, maar die wist dan ook onder zijn weg, had hij vrienden zitten, die hem wel helpen zouden. Ja, ongeveer hetzelfde patroon wat Wouter van Beek in zijn dissertatie over de Kapsiki. Ja. Hij heeft een mengsel eigenlijk van vriendschappelijke relaties en oorlogsrelaties. Ja, ja, ja. En dat had je daar ook. En je moest dan natuurlijk toch wel uitkijken, want je moet die mobiliteit ook niet overschatten, maar een feit is dat sommige dingen zich vrij snel verbreiden. Er waren altijd meer contacten dan men dacht. En aan de andere kant vaak toch ook wel veel minder. Juist die oorlogssituatie, legde die contacten aan strenge banden. Ik heb de indruk dat juist dat het reizen dat ze later deden, die contacten zeer bevorderd is door de staat van vrede die weer afgedwongen is. Het heeft er wel een gunstige invloed op gehad. Maar toch moeten ze de gewoonte gehad hebben. Hè? Moet het wel gehad hebben, maar anders toch. Anders hadden ze het niet gedaan. Nee, maar ze hebben het wel verder uitgebreid waarschijnlijk. Maar ik weet het ook niet. Nee. Een feit is dat, gelijk heb je gezegd, dan moet ik zeggen dat we van de delen zijn van heel erg sterk op kleine groepen geconcentreerd heeft. Ik was niet erg gelukkig met de dissertatie van de delen. Nee, dat... Want ik had graag meer overal informatie gehad. Mm. Wat je dan wel vindt in die dissertatie van Powell, als wat dat betreft, meer verder zich uitstrekend Schorel ook. Mm-hmm. Maar Van der Leden was wel erg sterk, een paar kleine groepen en dat is nou wel erg leuk. Maar je kon er ook bestuurlijk maar moeilijk mee uit de voeten. Nee. Ja. En dan moet ik zeggen, wat dat betreft was het werk van Paul veel boeiender ook, wat hij over die Oostvolk ook opgeschreven heeft. Dat was ook leuk. Ja. Dat je daar eens een beetje inzicht in kreeg en die verhoudingen wel niks van wist. Ja. Goed, ben ik er maar graag heen. Fijn. Ja, ik hoop dat je er wat aan hebt. Oh, dat denk ik zeker.